واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، خدا کا ہوا خدا تیرا، خدا کا ہوا خدا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، تاج والے ہو اس میں یا پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، آہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، آہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، ہاتھ خالی ہیران تیرے، ہاتھ خالی کوئی ہیران تیرے، کیونکہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، آج سنتے ہیں سننے والے کل، آج سنتے ہیں، آج سنتے ہیں سننے والے کل، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، اسے تو جانے یا خدا جانے، اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، آہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، اور کام بگڑے ہوئے بنا دے، بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، خدا کا ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا ہوا تیرا نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا سے کیا لے سکے عدو ایمان سے کیا لے سکے مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا بیا دیا ہوا تیرا کیونکہ یہ میری سمجھ میں کبھی آئی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیلنے کو تو نے دیا ہو مجھ سے کیا لے سکے عدو دیا ہوا تیرا تو نے سلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی گرتا ہے یہ علیا تیرا مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کیونکہ کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام ہے سب بنا ہوا تیرا